خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي خواندی گزار کوي غازی وار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي بیا پکړ جوړ یو ماتم اور کی کل بشسم چیغک شہست تکبیر واخلی دفتح قدم چی تورا وپڑی گی ٹانگی خوراک شی دبم چی تورا وپڑی گی ٹانگی خوراک شی دبم خواندی گزار کبھی چی غازی وار کبھی خواندی گزار کبھی چی غازی وار کبھی چی پر غوغا گڑشی خلقی سار کبھی چی پر غوغا گڑشی خلقی سار کبھی خواندی گزار کبھی چی غازی وار کبھی خواندی گزار کبھی چی غازی وار کبھی بیا یې نیول کمین د انتظار کبھی بیا یې نیول کمین د انتظار کبھی چی ورتا جوړوي سنگر د هیواد سیمه او غر وی په ګونډو زبر ځواک ماتی وی زور او لښکر د ایمان غشي وار ای وی خوړلی ځیګر د ایمان غشي وار ای وی خوړلی ځیګر خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي بیا شزلمی زمونږ د صلیب کار کوي بیا شزلمی زمونږ د صلیب کار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي مټی نغښتی د نن زلمی به ګرم کړي جنګ کړي به دا لارې کوسي او سیمې غرونه پرې تنګ بیا به یې غوږ ته ور وړي دا خطر شور خطر زنګ بیا به یې غوږ ته ور وړي دا خطر شور خطر زنګ خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي بیا بسر چټې رازي د تخت سار کوي بیا بسر چټې رازي د تخت سار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي خواندی گزار کوي چې غازی وار کوي بیا یې نیول کمین د انتظار کوي بیاینی ولی کمی انتظار کمی گوری کمال د ظلمو حسک د مرال د ظلمو نبزی روح سلی بیان تل د پریال د ظلمو دا زورواکی د هجر موکڑا ویسال د ظلمو دا زورواکی د هجر موکڑا ویسال د ظلمو خوندی گزار کوی چی غازی وار کوی خوندی گزار کوی چی غازی وار کوی پلوڑ حمت میڑانا یہ افتخار کوی پلوڑ حمت میڑانا یہ افتخار کوی پلوڑ حمت میڑانا افتخار کوی خوندی گزار کوی چی غازی وار کوی خوندی گزار کوی چی غازی وار کوی پلوڑ حمت میڑانا یہ افتخار کوی پلوڑ حمت میڑانا یہ افتخار کوی خوندی گزار کوی چی غازی وار کوی خوندی گزار کوی چی غازی وار کوی بیاینی ولی کمی د انتظار کوی بیاینی ولی کمی د انتظار کوی بیاینی ولی کمی انتظار کریں.